วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุรดอ747 AM นะครับเวลาเนี่ยครับประมาณ2ทุ่มครึ่งกว่าๆนิดหนึ่งทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เป็นวันจันทร์แรกนะครับเป็นวันแรกที่มาคุยกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ก็พอดีเป็นวันมาฆบูชานะครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งในการที่ได้เปิดรายการใหม่ชื่อรายการนี้ว่าธรรมและทัศนชีวิตนะครับผมขออธิบายชื่อรายการนิดหนึ่งนะครับคือธรรมและทัศนชีวิตอธิบายความหมายของคำว่าธรรมนิดหนึ่งแล้วธรรมคืออะไรธรรมก็คือสภาพที่ทรงไว้ประคองไว้ตามตัวนะครับตามตัวอักษรแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ประคองไว้คือว่าทรงผู้ปฏิบัติ คือว่าทรงผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วอย่างในสวดมนต์ธรรมวัตรค่ำนะครับเราก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งถ้าเผื่อท่านจำสวดมนต์ทำธรรมวัตรเย็นได้ก็จะมีคำว่าธัมโมกุโลกัปปัตตนาตะดัตถาริธารีแปลว่าพระธรรมย่อมทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปให้ทางที่ชั่วหรือในโลกที่ชั่วแล้วก็วันธามหังตะมะหรังวรธรรมเมตังแปลว่าข้าพเจ้าขอวันทาหรือขอไหว้ขอนอบน้อมพระธรรมที่ประเสริฐที่นำความมืดออกหรือนำออกเสียได้ซึ่งความมืดคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยนะครับเขามีความหมายคลุมทุกอย่างและทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจถ้าอธิบายก็จะยาวมากแล้วก็สับสนเพราะว่ามีความหมายของธรรมตั้งเยอะแยะคำว่าธรรมคำเดียว เมื่อก่อนนี่ทางเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำแปลว่าลอบ้างแปลว่าด็อกทรีนบ้างแปลว่าอะไรต่ออะไรหลายคำในที่สุดก็ต้องใช้ทับศัพท์คือใช้คำว่าธรรมะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้คำอื่นให้เท่าให้มีความหมายเท่ากับคำว่าธรรมแต่ที่นี้ในที่นี้ผมก็ขอจำกัดความหมายคำว่าธรรมว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังหมายถึงคุณงามความดีต่างๆหรือว่าบ่อเกิดของคุณงามความดีอย่างที่เด็กเขาสวดมนต์กันอยู่ในกระทรวงศึกษาบทสวดมนต์ของกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าธรรมะคือคุณากรธรรมะคือคุณากรคุณากรก็คือบ่อเกิดของคุณความดีนี่ก็ความถูกต้องก็หมายถึงความถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความหมายสั้นๆของคำว่าธรรมในที่นี้ผมให้ความหมายคำว่าธรรมเอาไว้นิดหน่อยเป็นชื่อของรายการ คราวนี้มาถึงคำว่าทัศนชีวิต ทัศนชีวิตนี่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็คงจะใช้ the viewpoint of lifeหรือว่า the way of life อันนี้เป็นวิถีชีวิตหรือแนวทางของชีวิตที่จริงพระธรรมนั่นเองนะครับเป็น the view of the viewpoint of life หรือเป็น the way of life เป็นวิถีชีวิตเป็นแนวทางของชีวิตทัศนะชีวิตที่ถูกต้องต้องขึ้นอยู่กับความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ความคิดที่ถูกต้องก็เป็นองค์หนึ่งของมรรคมีองค์8คือสัมมาสังกัปปะนี่แปลว่าความดำริชอบคนส่วนมากนะครับคนส่วนมากนี่คิดว่าเราอยู่ในโลกของวัตถุเพราะว่าเห็นว่าเต็มไปด้วยวัตถุโลกนี้เต็มไปด้วยวัตถุแต่จริงๆแล้วเราถ้าพิจารณาดูให้ดีนะครับเราอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความคิดว่าความคิดไปทางไหนคนก็ไปทางนั้นเราตั้งข้อสังเกตว่าคนความคิดไปทางไหนคนก็ไปทางนั้นทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของคนก่อนของคนในสังคมนะครับแล้วความคิดมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตสังคมคนที่มีทัศนะชีวิตอย่างไรเขาก็ดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นนะครับเช่นว่าคนที่เห็นว่าวัตถุดีที่สุดวัตถุดีที่สุดเขาก็จะใช้ชีวิตในการที่ใฝ่คว้าหาวัตถุเขาก็คิดถึงแต่วัตถุแล้วก็หาวัตถุสะสมวัตถุในวัตถุด้วยกันในวัตถุด้วยกันเองซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้ใครเขาเห็นว่าวัตถุอะไรดีที่สุดสำหรับเขาก็สะสมอันนั้นอย่างบางคนสะสมเหล้าบางคนสะสมรถยนต์บางคนสะสมบ้านบางคนสะสมสแตมป์สะสมอะไรก็แล้วแต่เขาชอบอันนั้นก็คือความคิดของเขาไปทางไหนในเรื่องด้านวัตถุเขาก็ไปสะสมสิ่งนั้นไปชื่นชมกับสิ่งนั้น คราวนี้คนที่เห็นว่าความสุขดีที่สุดเขาก็จะแสวงหาความสุขอะไรที่คิดว่าเป็นความสุขหรือจะให้ความสุขกับเขาได้เขาก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นไปเล่นดนตรีไปฟังดนตรีไปฟังเพลงไปคนที่คิดว่าธรรมะให้ความสุขเขาก็ไปสนใจกับธรรมะคนที่คิดว่าการไปร้องรำทำเพลงมีความสุขเขาก็ไปหาการร้องรำทำเพลงไปตามเรื่องคือว่าคนที่เห็นว่าความสุขดีที่สุดก็ตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาความสุขแต่บางทีก็เสี่ยงเท่าไหร่ก็ยอมขอให้ได้ความสุขมาคิดว่าเป็นความสุขคนที่คิดว่าปัญญาดีที่สุดก็จะแสวงหาปัญญาเห็นว่าปัญญาดีที่สุดก็จะแสวงหาปัญญาสะสมหนังสือสะสมตำราสะสมอะไรที่จะให้เกิดปัญญามีความคิดความอ่านใจตรองหาเหตุผลเพื่อจะให้เกิดปัญญาอันนี้ก็คนที่เห็นว่าความหลุดพ้นจากกิเลสดีที่สุดเขาก็จะหมุนชีวิตไปในทางนั้นในทางที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสพยายามปฏิบัติตนขัดเกลาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีล่วงไปก็ให้มีความรู้สึกว่ากิเลสมันเบาบางลงก็รู้สึกพอใจมีความชื่นชมยินดีกับการที่รู้สึกว่ากิเลสมันเบาบางลงนี่ก็ถือว่าความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อันนี้นะครับคนเราทัศนะชีวิตของคนเรามันไปทางไหนอย่างไรก็เขาก็ดำเนินชีวิตไปทางนั้นไอ้นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรหรือควรจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะดีที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจะต้องคุยกันอีกยาวนานเพราะว่าผมจะมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันก็วันละ ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับคราวนี้ก็ขออธิบายถึงจุดมุ่งหมายของรายการนี้จุดมุ่งหมายของรายการนี้ก็เพื่อจะนำเอาธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าออกมาตีแผ่เปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็บอกวิถีชีวิตว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะทำได้อันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายของรายการนี้นะครับคราวนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาคือว่าเป็นการบูชาพิเศษในเดือนมาฆะก็เป็นเดือนที่พระจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ชื่อมะคาชื่อมะคานะครับไม่ใช่มาฆะชื่อมะคาเป็นชื่อของดาวฤกษ์เป็นเดือนที่พระจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ชื่อมะคาหรือวันเช่นเนี้ยมันเป็นวันที่พระจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ชื่อมะคาไม่ใช่ชื่อมาฆะนะชื่อมะคาเพราะนั้นจึงชื่อเดือนมาฆะมาฆะนี่เป็นชื่อของเดือน3ในภาษาบาลีมาฆะจิตระเดือน5จิตระวิสาขะเดือน6แล้วก็มาถึงพุทธะแล้วก็มาฆะ ก็เป็นชื่อเดือนธรรมดาเนี่ยครับแต่ทีนี้ก็เหตุเกิดแล้วก็หลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่ยผมก็คิดว่ามีผู้พูดถึงกันอยู่มากแล้วนะครับในรายการต่างๆตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มาถึงวันนี้ก็เปิดวิทยุในรายการต่างๆก็ได้ยินพูดกันเรื่องวันมาฆบูชาเรื่องจตุรงคสันนิบาตเรื่องเราโอวาทต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานแก่ภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันอยู่ 1,250 ก็นี้ถ้าผมจะพูดอีกก็จะเป็นการพูดกันอยู่เรื่องเดียวทุกรายการตั้งแต่2วันมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์รวมทั้งวันนี้ด้วยครับเป็น3วันผมจึงคิดว่าขอถือโอกาสผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแล้วอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้เวลา 7:30 ผมก็พูดเรื่องเกี่ยวกับวันมาฆะแล้วทั้งหลักธรรมทั้งประวัติความเป็นมาของวันมาฆะแล้วทางวิทยุจุฬา FM 101.5 101.5โดยการสัมภาษณ์ของอาจารย์เสนีเจ้าหน้าที่ทางวิทยุจุฬาแต่ก็จะขอฝากข้อคิดเอาไว้นิดหน่อยนะครับว่าทางที่จะให้เกิดประโยชน์แท้จริงในวันมาฆบูชาคือจะต้องทำอย่างไรในวันมาฆบูชาเมื่อวันนี้มาถึงเข้านะครับขอฝากข้อคิดเอาไว้นิดหนึ่งเวลาก็ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหมดเวลาซะแล้วคือวันมาฆบูชาเนี่ยเมื่อเวียนมาถึงแต่ละครั้งทางที่จะให้เกิดประโยชน์แท้จริงก็คือการน้อมใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นบุพการีของพวกเราพระทรงประทานแสงสว่างให้แก่มนุษยชาติมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์สุดจะกล่าวได้ก็ขอให้ระลึกถึงคุณของพระธรรมในฐานะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตช่วยพยุงบุคคลให้พ้นจากทางต่ำว่าธรรมโมกุโลกปัตตนาว่าช่วยทรงบุคคลเอาไว้ไปจงบุคคลเอาไว้ให้พ้นจากทางต่ำทางชั่วแล้วก็ส่งให้ขึ้นทางสูงทางดีงาม ทีนี้เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้พ้นจากความทุกข์ได้จริงประสบความสุขที่แท้จริงก็ระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฉพาะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถ้าเผื่อท่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็ไม่ต้องไประลึกถึงหรอกทิ้งไปซะบ้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองแล้วก็ชี้ทางให้ผู้อื่นดำเนินในทางที่ชอบด้วยพระสงฆ์เช่นนั้นก็เป็นพยานในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงทีนี้ก็ เมื่อฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวันมาฆะไว้แล้วนะครับผมก็จะขอพูดเริ่มต้นเป็นการไหว้ครูนะครับคิดว่าการเริ่มต้นวันนี้เป็นการเริ่มต้นรายการก็จะขอไหว้ครูด้วยการพูดถึงพระรัตนตรัยก่อนพระรัตนตรัยและการถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็แปลว่าแก้วสามประการแต่เป็นคำเปรียบเทียบนะครับหมายถึงสิ่งที่ดีถึงสิ่งที่ดีหมายถึงสิ่งที่ประเสริฐในโลกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เจ้าก็คือท่านผู้ประเสริฐผู้หนึ่งพระเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อ80ปีก่อนพ.ศ.ในตระกูลกษัตริย์ทรงต้องการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วยจึงเสด็จออกบวชแสวงหาสัจธรรมเมื่อประชนเพียง29ทรงค้นพบสัจธรรมที่ท่องแท้แน่นอนเมื่อประชนได้35นะครับหลังจากนั้นก็ทรงประกาศสัจธรรมเพื่อหมู่ชนอย่างพวกประชาชนยังประชาชนให้ดื่มน้ำอมฤตคือพระสัจธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระปัญญาที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงทรงเผยแผ่พุทธธรรมอยู่เป็นเวลาถึง45ปีเมื่อทรงเห็นว่าพระธรรมวินัยของพระองค์แพร่หลายและตั้งมั่นแล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมาอายุ80ถ้าถือว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อ45ปีก่อนพ.ศ.45ปีก่อนพ.ศ.นะครับคราวนี้ก็พระพุทธเจ้าเราของเราในฐานะเป็นบุคคลเอกของโลกผมจะคุยถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสักหน่อยเป็นการไหว้ครูอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลเอกของโลกพระองค์ได้ตรัสเอาไว้เองในคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้า1ข้อ139 ที่ว่าบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการปรากฏขึ้นของบุคคลเอกนั้นหาได้ยากในโลกทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์กาลกิริยาคือความตายของบุคคลเอกนั้นเป็นความเดือดร้อนของคนหมู่มากพระตถาคตเจ้านั้นเป็นบุคคลเอกที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเลิศกว่ามนุษย์และสัตว์ทุกจำพวกการปรากฏขึ้นของพระตถาคตเจ้านั้นขอให้เกิดจากสุขแสงสว่างอย่างใหญ่หลวงทำให้อนุตริยะ6คือสิ่งที่ประเสริฐไม่มีอะไรยิ่งกว่าอนุตริยะนะฮะอนุตริยะ6เกิดขึ้นตามเกิดตามขึ้นมาการทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทา4ก็มีขึ้นการบรรลุมรรคผลก็มีขึ้นนี่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกเอกนิบาตอังคุตตรนิกายนะครับผมจะขยายความนิดหนึ่งตามเวลาที่มีพอมีจุครับว่าโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยมีความทุกข์ผมจะขอขยายความข้อหนึ่งก่อนที่ว่าบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปกติโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่มากเหลือเกินเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สองประเภทด้วยความทุกข์อยู่สองประการก็คือเพลิงกิเลสซึ่งก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะครับ ราคะก็คือความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งที่ยั่วยวนใจเช่นว่ารูปสวยเสียงเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลอารมณ์ที่ถูกใจโทสะก็คือความพรุ่งพร่านของจิตใจพอกระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจโมหะก็ความหลงความเคล้าความเคล้านี่อวิชชาก็ได้ใช้คำอวิชชาก็ได้โมหะนี่ความเคล้าความมืดทางจิตใจต้นเหตุของความทุกข์ของชาวโลกส่วนมากก็มาจากความเคลาเนี่ยครับไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยทำลงไปทีนี้ที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามในของอาทิตตปริยายสูตรนะครับซึ่งท่านแสดงว่าบุคคลเนี่ยร้อนอยู่เพราะเพลินกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนอกจากนี้ก็ยังมีกิเลสอย่างอื่นอีกมากมายเช่นว่าริษยาพยาบาทความมากมากความไม่รู้จักพอต่างๆเหล่านี้ครับบางทีพระองค์ก็ทรงใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะก็มีพอสังเกตได้อย่างนี้นะครับคือว่าหากทรงแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ก็จะทรงสอนให้ละโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าว่าทรงแสดงธรรมแก่บรรพชิตก็จะทรงสอนให้ละราคะโทสะและโมหะต่างกันแต่เพียงกิเลสตัวหน้าคือราคะและโลภะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องโลภเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคฤหัสถ์ครับแล้วก็เรื่องราคะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่บรรพชิตจะต้องละจะต้องทิ้งจะต้องเลิกหรือจะต้องบรรเทาทีนี้ก็หากจะพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมนะครับก็จะมองเห็นด้วยตนเองว่าเพราะกิเลสใหญ่ๆ3ประการที่กล่าวมาเนี่ยครับคนทั้งหลายจึงเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กิเลส3ประการเนี่ยเผาคนทั้งหลายให้ร้าวร้อนอยู่ท่านจึงเรียกว่าเพลิงกิเลสนะเพลิงกิเลสมันกิเลสมันเผาคนทีนี้ถ้าคนไม่เผากิเลสไม่เผาความชั่วไม่มีตบะที่จะเผาความชั่วเสียไอ้ความชั่วกิเลสมันก็เผาคนอย่างนี้ว่าเผาคนแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ไปเผาคนอื่นต่างคนต่างก็เผาซึ่งกันและกันในโอวาทปาติโมกข้อแรกพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงว่าความอดทนต่อกิเลสเป็นตบะอย่างยิ่งขันติปรมังตโปฏิติกะความอดทนต่อกิเลสเป็นตบะอย่างยิ่งอันนั้นก็เผากิเลสต้องการให้เผากิเลสก็ถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสมันก็เผาคนก็อยู่อย่างนั้นคนก็ร้อนนี่เพลิงกิเลสต่อไปก็เป็นเพลิงทุกข์นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเพลิงทุกข์ต่อไปเวลาก็คงไม่พอก็เหลือเวลาอยู่อีกประมาณสัก 2-3 นาทีจะพูดต่อไปก็คงไม่พอเพราะฉะนั้นก็คงจะยุติข้อความต่างๆที่จะกล่าวไว้สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับที่ว่าเวลาแสดงธรรมกับคฤหัสถ์เนี่ยทรงใช้โลภะโทสะโมหะเนี่ยแม้นิวรณ์ 5ก็เหมือนกันนะครับนิวรณ์ 5ขึ้นต้นด้วยคำว่ากามฉันทะเนี่ยความพอใจในกามถ้าทรงแสดงนิวรณ์ 5แก่คฤหัสถ์ก็จะเปลี่ยนกามฉันทะเป็นอภิชฌาวิสมาโลภะแปลว่าความละโมบหรือความโลภในทางทุจริตการอยากได้ในสิ่งของที่เป็นของผู้อื่นในทางทุจริตจะทรงเปลี่ยนเป็นอภิชฌาวิสมาโลภะเพื่อให้เหมาะแก่ผู้รับเทศนาเพราะเป็นทรงฉลาดในการแสดงธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้เวลาของผมหมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุรดอ AM 747นะครับสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทางโลกและทางธรรมพึงมีแก่ท่านผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านแล้วก็แก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เป็นประจำครับเวลา 2:35 นะฮะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่2 มีนาคม 2542นะครับเรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังค้างไว้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็พูดถึงพระพุทธคุณอย่างค้างอยู่มาถึงหัวข้อพระพุทธคุณในข้อที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลเอกของโลกแล้วก็ผมได้อธิบายหัวข้อที่หนึ่งที่ว่าบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเพลิงกิเลสแล้วก็เพลิงทุกข์แล้วว่าโลกของเราวุ่นวายหรือมนุษย์เดือดร้อนกันอยู่ก็เพราะว่าเพลิงกิเลสมันเผาเอาเราไม่ได้เผากิเลสเสียบ้างไม่ใช่ตะบะเผากิเลสเสียบ้างกิเลสมันก็เผาเอาที่จริงปัญหาที่มากมายของมนุษย์นี่นะครับก็มีสาเหตุสำคัญมาจากที่ภาวะตกต่ำทางจิตใจของมนุษย์แล้วก็ภาวะตกต่ำนั้นก็มาจากการที่มนุษย์ไม่เห็นโทษของกิเลสไม่เห็นโทษของกิเลสนึกว่ามันเป็นเรื่องอื่นไม่สาวไปหาต้นตอไม่นึกว่ามันเป็นเพราะโทษของกิเลสก็เลยชวนกันโหมเพลิงกิเลสให้กับชีวิตสนองความต้องการในชีวิตด้วยเพลิงกิเลสทีนี้ก็เพลิงกิเลสมันก็เริงแรงขึ้นมันเพลิงกิเลสมันเริงแรงขึ้นเพียงใดเพลิงทุกข์ก็จะรุนแรงขึ้นเพียงนั้นท่านสังเกตดูเลยครับสังเกตดูดีๆก็จะเห็นไม่สังเกตดูให้ดีก็จะไม่เห็นมันบางอย่างมันเป็นความทุกข์ที่สุขุมหรือว่ามันเป็นความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนก็ต้องมองด้วยปัญญาที่ละเอียดอ่อนจะมองปัญญาหยาบๆมันมองไม่เห็นคล้ายๆเชื้อโรคซึ่งจะมองด้วยกล้องจุลทรรศน์มันเล็กเกินไปที่จะมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่ว่ามันมีฤทธิ์นะมันมีฤทธิ์มีอิทธิพลในการที่จะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นบางอย่างก็ต้องขยายมีส่วนขยายมากเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าถึงจะมองเห็นหรือว่าไอ้ขี้ฝุ่นเนี่ยครับขี้ฝุ่นบนโต๊ะเนี่ยบนโต๊ะบนพื้นเนี่ยบางแห่งเราก็ไปดูสะอาดโต๊ะก็สะอาดอะไรก็สะอาดมองด้วยตาเปล่าแต่ลองเอากล้องจุลทรรศน์มาดูมันจะเห็นขี้ฝุ่นเยอะแยะเลยหรือเอาแว่นขยายดูก็ได้ก็จะเห็นนี่ก็เพื่อให้กิเลสเบาบางลงถ้าอยากให้ทุกข์เบาบางก็ต้องให้กิเลสเบาบางลงเราก็ต้องหัดบังคับตัวเองบังคับตัวเองฝึกฝนตนเองเอาชนะตัวเองให้มากขึ้นผลของมันก็คือความปลื้มใจความเย็นใจความสุขใจซึ่งก็มีค่าสูงกว่าการตามใจตัวเองมากมายนะถ้าเราทำได้แค่ไหนความสุขมันก็เพิ่มขึ้นแค่นั้น